kendilerine indirileni insanlara beyan etmen için sana da bu zikri indirdik. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Umulur ki düşünürler. Değerli kardeşlerim, her şeyden önce şuurlu bir Müslümanın, yani bilinçli bir Müslümanın şunu çok iyi bilmesi gerekir ki bu din tamamlanıp kemale ermiştir. Dolayısıyla inandığını Allah'a, Resulüne, bu İslam dinine inandığını söyleyen bir kimse, ona bir şeyler ekleyerek dolaylı yönden de olsa sanki onda bir noksanlık varmış gibi hareket etmemesi gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin tamamlayıp kemale erdirdim dediği bir din ancak öğrenilip tatbik edilir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde belirttiği gibi El-ilmu faridatun ala kulli muslimin. İlim talep etmek her Müslüman üzerine farzdır. Kadın, erkek, çoluk, çocuk. Yani bu din ancak öğrenilip tatbik edilir. Değilse, tam tersi zıttıysa, bidat ehlinin yaptığı gibi onda noksanlık varmış gibi hareket ederek onun ikmaline, yani tamamlamaya çalışmaz. Biz her zaman yine söylediğimiz gibi usule tabi olarak yapılan hiçbir iş katiyetle ve asla Kur'an'ın ve sünnetin serahatine ters düşmemelidir. Serahat kelimesi, yani şu serahat kelimesi şu demek, anlaşılmaması mümkün olmayan ifadelerdir. Yani o kadar net ifadelerdir ki herkes onu duyduğu zaman mutlak anlar. Hatta mesela şunu bile örnek veriyoruz misal olarak. Biz diyoruz ki eşyada asıl ibahadır, yani mubahlılıktır, helalliliktir. Ta ki diyoruz onun tahrimiyetine, yani haramlılığına sarih bir nas gelmedi müddetçe. Sarihi de derken nasıl söylüyoruz? Sarihi de anlatırken diyoruz ki yani ihtimal içermeyen kesin bilgi. Yani acaba şöyle mi veya acaba böyle mi değil yani. Hiç ihtimal içermeyecek. Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi yani domuz haram. Domuzun yani haram olduğu konusunda hiçbir ihtimalin olmaması gibi. Herkes onu duyduğu zaman direkt net anlar. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Azze ve Celle diyor ki اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Ayetin serahatine bakıyoruz. Çok sarih, çok açık. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَد۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Ben size bugün dininizi ikmal ettim. Ve üzerinize olan nimetimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Biz her zaman yine söylediğimiz gibi Kur'an'ı beyan etme hakkı, yani Kur'an'ı açıklama hakkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aittir. Neden? Çünkü vahye muhatap tek kişi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir tek vahye alan oydu. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bukhari'de geçen hadis-i şerifte bu ayet için, Maide suresinin 3. ayeti için, Yahudiler Ömer İbni Hattab'a gelerek diyorlar ki sizler öyle bir ayet okumaktasınız ki, Maide suresinin 3. ayetini kastediyor yani, sizin bugün size din olarak İslam'ı seçtim ayetini. Sizler diyor öyle bir ayet okumaktasınız ki, eğer diyor o ayet, yani Maide suresinin 3. ayeti biz Yahudilere diyor inmiş olsaydı, biz o ayeti yani indiği günü muhakkak bir bayram edinirdik. Yahudilerdeki sevince bakın, bir de şimdi bizim Müslümanlara bakın. Yahudiler yani bunu söylüyor. Biz diyor o gün diyor bayram edinirdik o ayetin indiği günü. Bizim Müslümanlara bakın gerçekten yani Yahudiler kadar seviniyorum bu ayetin inişinde. Günümüz için konuşuyorum. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh da diyor ki şüphesiz diyor ben diyor o ayetin nerede indirildiğini, ne zaman indirildiğini ve Resulullah'ın onun indirildiği zaman nerede bulunduğunu kesin olarak bilmekteyim. Bu ayet diyor Arefe gününde, Cuma günü ve bizler de diyor Allah'a yemin olsun Arefe'de, Vakfe'de bulunurken indirilmiştir dedi. Ve bu ayet اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Yani bugün sizin için dininizi tamamladım ayetidir. Bu ayetle alakalı yani okuduğum şey Bukhari'nin tefsir babında geçiyor. Maide suresinin 3. ayetiyle. İmam Şevkani de Allah kendisine merhamet etsin. Bu konuda şunları söylüyor. Diyor ki madem ki Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önce bu dini kemale erdirdiğini, yani tamamladığını ifade ediyor. O halde bazı Müslümanların ortaya çıkardığı bu görüşlere ne demeli? Şayet diyor ortaya attıkları bu görüşleri dinden sayıyorlarsa onların dinin tamamlanmadığına kail olduklarını gösterir. Bu da onların dolaylı yönden de olsa Kur'an'ı reddetmeleri demektir. Çünkü yani Allah Azze ve Celle dininizi tamamladım diyor. Onlar kalkıp da yani dini tamamlama gayreti içerisinde bulunurlarsa bu ayeti reddetmeleri gerekir. Şayet yani bu ortaya attıkları şeyler dinden değilse, o zaman dinden olmayan şeylerle uğraşmanın ne faydası var ki? Bir Müslümana ne faydası olur değil mi? Dinden uğraşmayan şeylerle faydası. Onun için yani değerli kardeşlerim, gerçekten de Allah Azze ve Celle'nin zikri geçen bu kelamı bu konuda çok güçlü ve etkili bir delildir. Yani her şeyiyle tamam olan bir dine din adına ne eklenebilir ki? İbn Kesir de müfessir kendisi, yani tefsir sahibi, tefsir eden bu ayet için diyor ki Maide suresinin 3. ayeti. Bugün dininizi kemale erdirdim. Üzerinizde olan nimetimi tamamladım ve din olarak İslamiyet'i beğendim. Bu diyor aziz ve celil olan Allah'ın bu ümmete lütfettiği en büyük nimettir. Evet diyor, Allah bu ümmetin dinini kemale erdirmiştir. Artık dinlerinden başka bir dine ihtiyaç ve peygamberlerinden başka bir peygambere gerek duymayacaklardır. Zaten bunun için Allah peygamberini peygamberlerin hatemi, yani peygamberlerin sonuncusu kılmış. İnsanlara ve cinlere elçi olarak göndermiştir. Onun helal kıldığından başka hiçbir helal yoktur. Yine onun haram kıldığından başka haram yoktur. Onun getirdiği dinden başka bir din yoktur. Onun bildirdiği her şey haktır. Yanlışı olmayan doğrudur. Yanılması olmayan hakikattir. Bugün size dininizi tamamladım derken kullanılan kelimenin cümledeki yeri ve içerine baktığınızda, ben size bugün Kur'an'ı tamamladım deseydi, vahyi tamamladım deseydi, din kelimesi kadar doğruluk ifade etmezdi. Allah Azze ve Celle demiyor, ben size bugün Kur'an'ı tamamladım demiyor, vahyi tamamladım da demiyor. Eğer böyle denecek olsaydı, böyle denecek olsaydı, din kelimesi kadar doğruluk ifade etmezdi. Bu Kur'an'dan bir ayet. Ama ben size bugün dininizi tamamladım diyor ve nimetimi ikmal ettim diyor ayette. Ve din de nimetin ikmalidir. Şimdi burada nimeti açmak istersek, nimetle alakasını açmak istersek, yine başka ayette Allah Azze ve Celle diyor ki: "Kuntum a'daen fa'alafa bayna kulubikum fa'asbahtum bi ni'metihi ihwana." Hani diyor, sizler birbirinize düşmanlar idiniz de Allah sizin kalplerinizi telif etti, yani uyuşturdu, barıştırdı ve onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Bu Ali İmran suresinin 103. ayeti. Bu ayetin muhatabı Hazreç ile Evs kabilesi. Bu kabileler arasında yaklaşık 150 seneye yakın kan davası sürmüştür. 150 seneye yakın kan davası sürmüştür. Ve diyor Allah kalplerini birbirine telif etti, yani uyuşturdu, uyum sağladı ve sonra da onun nimetiyle kardeşler oldunuz diyor. Gördüğümüz gibi burada nimet İslam'a atfediliyor. Hatta müminlerin emiri olan Ömer radıyallahu anh diyor ki: "İnne kunna azalla kavmin fa'azzana Allahu bil İslam." Ömer radıyallahu anh diyor ki biz diyor zelil kimseler idik. "Fa'azzana Allahu bil İslam." Allah azze ve celle bizi İslam ile aziz kıldı. Bu hadis Hakim'in Müstedrek'inde geçiyor ve sahih bir rivayettir. Zelil kimseler derken ahlaksızca nikah, ölü eti yeme, çocukları diri diri gömme, yani zillet içerisinde olan bir topluluktu. Ama Allah bizi İslam ile aziz kıldı diyor. Allah Azze ve Celle bugün ben size dininizi tamamladım demişse, şimdi çoğu zaman menfi yaklaşım müsbet sözlerle kamufle edilir. Menfi yaklaşım derken yani olumsuz, müsbet de derken olumlu. Şimdi bu biraz da yani bu söyleyeceğim cümleyi söylersem daha iyi anlayacaksınız inşallah. Hiç kimse yani Müslüman olarak Kur'an'a, sünnete, dine inandığını söyleyen bir kimse Allah'ın dini noksan, Allah dini noksan bırakmış diyebilir mi? Demez değil mi? Hiç kimse Allah'ın dini noksan bırakmış diyemez. Allah'ın dini noksan tamamlamamız gerekir diyemez ve demez de. Ama yaptığı iş o dinin noksan olduğunu gösterir. Bunu söylemez ama yaptığı o fiil dinin noksan olduğunu gösterir. Yani Kur'an'a ve sünnete eksiklik izafe eder. Hiçbir zaman Allah bu dini noksan bırakmış demez. Aynen isim ve sıfatlardaki mevzu gibi. Allah bu sözü yanlış söylemiş demiyor ki diyor. Hemen kalkıp yani Allah diyor bak bunu kastetmiyor. Tevil ediyor kendi kafasına göre. yorumlamaya kalkışıyor. Allah bu sözü yanlış söylemiş demiyor ama yaptığı iş ne anlama geliyor? Kur'an'a, sünnete eksiklik izafe ediyor. Haşa, Allah böyle demiş, böyle derse yanlış anlaşılacak, bak bunu böyle demek gerekir. Ya Allah bunu böyle indirmiş, sen kim olursun da böyle değiştirmeye kalkışıyorsun ki? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bile kendi kafasından bir ayeti değiştiremiyordu. Düşün mesela, şeyde Bukhari'nin abdest babında, en sonda diyor ki mesela, abdesti yatmanın fazileti babında, Bera İbn Azib'ten geliyor rivayet, diyor ki, وَنَبِيكَ بِكِتَابِكَ وَنَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ اَمَنْتُ وَنَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ Gönderdiğin Nebi'ye iman ettim. Lafız aynen bu şekilde. Bera İbni Azib denen sahabe diyor ki وَرَسُولِكَ اَرْسَلْتَ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hayır, sakın Resul deme diyor. Nebi de diyor. Çünkü neden öyle diyor Allah Resulü? Vahyedilen o şekildeydi. Allah Resulü bile kendi kafasından değiştiremiyordum. Normalde Allah Resulü hem bir Resul hem de Nebidir. Ahzab suresinde geçiyor. Allah Resulü diyor hem bir Nebi hem de Resul. Ama baktığınız zaman hadisin metninde ve nebiyken lezerselde gönderdiğin Nebi'ye Resul demiyor orada. Onun için yani biz Allah Resulü'nün sözlerine çok sadık olmalıyız, bağlı kalmalıyız. Hiçbir zaman değiştiremeyiz. Allah Resulü bunu bile değiştiremiyordu. Tebliğ ve beyan edilmiş bir din. Ya eyyuhar Resul, bellig ma unzil ileyke min Rabbik ve in lem tef'al fema bellagta risaletehu. Ey Resul, Rabbinden sana indireni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Rabbinden sana indireni tebliğ et derken ayetin mantukuna baktığımızda, mantuk kelimesi ne demek? Yani o dili konuşan topluluğun ona yüklediği anlam. Arap topluluğun yani ona yüklediği anlam. Yani ayetin mantığına bakacak olursak, indirilen bir şeyin olduğu. Ya eyyuhar Resul, bellig ma unzile ileyke min Rabbik. Ey Resulü, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Demek ki bir şeyler indirilmiş. Rabbinden sana indirilen, hem de Rabbinden indirilmiş. Ayetin yani mantığına bakacak olursak, indirilen bir şeyin olduğu ve o indirilen şeyin tebliğ edildiği hem de Resul tarafından tebliğ edildiği gayet çok açık ve nettir. Neden ey Resul diyor ve hemen arkasından tebliğ et kelimesi geliyor. Yani bu denli ayetlere de baktığınızda ekseriyetle Kur'an'da Resul kelimesi tebliğ kelimesiyle ilişkilendiriliyor. Yani nerede mesela bir Resul kelimesi görseniz hemen arkasından tebliğ kelimesiyle ilişkilendiriliyor ekseriyetle. Peki bu tebliğ edilen şey ne? Yani Allah tarafından indirilmiş olan bu şeyler nelerdir? Allah Azze ve Celle Kıyamet Suresi'nde diyor ki لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ Ey Muhammed, onu diyor vahyi çarçabuk almak için dilini depreştirip durma. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ Şüphesiz diyor onu okumak ve onu toplamak ve okumak bize aittir. فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعَ قُرْآنَهُ Biz diyor o Kur'an diyor okuduğumuz zaman sen onun okuyuşuna tabi ol. Sen onun okuyuşuna uy, okunuşuna uy yani. Ve sonra en son ayette Kıyamet Suresi'nin 19. ayetinde ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ Sonra onu açıklamak da beyan etmek de bize aittir. Allah Azze ve Celle yani. Senin böyle unuturum korkusuyla Cibril'in getirdiği ayetleri hemen ezberleyebilmek için acele acele tekrarlamana gerek yok. Allah diyor. Onu diyor göğsünde toparlamak, ezberinde toplamak, okunan bir kitap haline getirmek bizim işimiz. Sen sadece diyor biz onu Cibril'in diliyle okuduğumuzda onun okuyuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da bizim işimizdir diyor. Bu ayete ise baktığınızda şunu hemen net bir şekilde anlarız ki demek ki önce Kur'an'ın lafızları iniyor. Çünkü en son diyor ki onu açıklamak, beyan etmek de bize aittir. İlk başta lafızlar iniyor. Sonra lafızlar tebliğ ediliyor. Önce Kur'an'ın lafzı iniyor. Sonra o lafzın tebliğinin beyanı. Yani onun beyanı, yani onun mefhumu, ona yüklenen anlam iniyor. Hakeza yine aynı şekilde Nahl suresinde geçiyor 44. ayetinde. Allah Azze ve Celle diyor ki وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Kendilerine indirileni insanlara beyan etmen için sana zikri indirdik. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Umulur ki düşünürler. Hatta Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bana Kur'an ve bir de onun misli verildi. Yani sünnet. Onun için ehl-i sünnet vel cemaatte Kur'an vahiydir. Eğer Kur'an vahiy ise Kur'an'ı beyan eden şeyin de vahiy olması gerekir. Yani Kur'an vahiy ise Kur'an'ı beyan eden şeyin de vahiy olması gerekir. Yani Kur'an beyan edilen bir kitaptır. Onu beyan eden ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an beyan edilen bir kitapsa, Kur'an beyan edilen bir kitap, onu beyan eden ise sünnettir. Kur'an beyan edilen bir kitapsa, yani onun beyanı da sünnet ise, beyan eden bir şeyin hiçbir zaman beyan edilmeye ihtiyacı yoktur. Kalır artık orada. Hiçbir zaman ihtiyacı yoktur. Yani tamamlanmıştır artık, kemale ermiştir. Şimdi tamamlanmış din derken ister istemez bidat mevzusuna da değinmek zorundayız. Çünkü yani bugün günümüzdeki insanlar din tamamlanmış diyorlar. Ama buna rağmen yani bu ayeti söylemelerine rağmen yaptıkları fiil, yaptıkları amel dinin tamamlanmadığını gösteriyor. Birbirleriyle çelişiyorlar. Onun için bidat mevzusuna da değinmek zorundayız burada. Bidat kelimesinin ıstılahi derken yani dindeki, Kur'an sünnetteki anlamı, bidat dinin ikmalinden sonra, tamamlanmasından sonra din adına, bakın din adına, burada yani belirtiyorum özellikle, din adına ihdas olunan ve dine izafe edilen her türlü yeniliktir. Dinde terk edilen ne varsa muhakkak o terk edilmiş şey neyse, yani ne varsa mutlak o terk edilen vahyin yerini, bu ister Kur'an'dan bir ayet olsun, bir nas, yani nas derken nas ayet hadis demek bu anlamda, bir nas, bir hüküm olsun ve sünnetten, Allah Resulü'nün sözlerinden gelen bir şey olsun, ondan boşalan yeri, terk edilen yeri mutlak bir bidat doldurur. Mutlak bir bidat doldurur. Sünnet yani saf dışı kaldı mı muhakkak onun yerini bir bidat doldurur. Şeytan çünkü boş durmaz. Sünnet terk edildi mi, amel dışı kaldı mı onun yerini bir bidat dolduracaktır. Yani onun bidatın, sadece bidatı ele alarak insanların bazı yerde kelime anlamıyla, yani kelime anlamıyla kullanılan bu kelimeleri ıstılahi anlamda bunlardan hüküm çıkartarak oynamalarına da müsaade etmemeliyiz. Şimdi alacağız. Yani bidatten bahsettiğinizde, insanları bidatten sakındırdığınızda, canım diyor, bidatı ikiye ayırmak gerekir. Bidat-ı hasene dediğimiz şey var, güzel bidat. Bidat-ı seyyiye dediğimiz şey var, çirkin bidat. Bu şekilde. Yani bidatı güzel ve mezmum, yani zem edilen diye, çirkin diye ikiye ayırıyor. Halbuki az önce en başta Hutbetul Hacide de okuduğum gibi kullu bid'atin dalale, her bidat diyor. Kullu Arapçada mesela herdir, bu umumdur. Kullu bid'atin dalale ve kullu delaletin finna. Her bidat diyor delalettir, yani sapıklıktır ve her sapıklıkta ateştedir. Yani Cafer abim de geçen hafta, iki hafta önce söylediği gibi, eğer güzel bidat diyecek olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her bidat delalettir, sapıklıktır. Her güzel sapıklık mı diyeceğiz biz Allah aşkına? Olur mu? Ve her güzel ateş mi diyeceğiz yani? Her sapıklık da ateştedir. Her güzel olan şey nasıl ateşte olacak o zaman? Güzel şey niye ateşte? Cennette olması gerekmez mi? Güzel olan şey. Değil mi? Evet. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada hiçbir ayrıma gitmiyor. Kullu bid'atin delale. Her bid'at delalettir. Her bid'at, dindeki her ziyadelik. Şimdi ama dindeki ziyadelik derken biz burada her ziyadelik değil, dindeki ziyadelik. Belirtiyorum, her ziyadelik değil, dindeki ziyadelik. Her yenilik değil, dindeki yenilik, bu anlamda kullanıyoruz. Değilse yani her yeni olan şeyin geçmişte olmayıp zamanımızda olması katiyetle bu ifadenin dışındadır. Yani adam diyor ki Allah Resulü zamanında araba da yoktu, cep telefonu da yoktu. Tamam da kardeşim, doğru, yoktu ama bunlar bidat. Yani istilahi anlamda kullanmayız biz bunları, lügat anlamda. Sonradan icat edilmiş şeyler. Bizim kastettiğimiz din namına, kulluk adına yapılan şeyler. Allah Resulü zamanında araba yoktu, telefon yoktu, motor yoktu, doğru. Ama bunlar haram olduğuna dair bir delil değildir yani. Bu kelimeyle bizim alakamız, ilişkimiz dindeki kulluk adına yapılan, yani dindeki kulluk, ibadet adına yapılan bir ziyadelik ki bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu denli bir fiilin, işin hepsinin bidat ve delalet olduğunu zikrediyor. Eğer Allah ve Resulü bunu mutlak derken, mutlak ne demek, yani sınırsız, mutlak derken yani sınırsız ve am derken genel bir ifadeyle ele almışsa, yani her bidat delalettir ve her delalette ateştedir dediyse, buna zıt düşen, buna zıt düşen bir sözü, bidatı ikiye ayırma, hasen veya yani iyi bidat, kötü bidat diye gibi ikiye ayırma gibi bir mesele varsa, bu da yine Resul'den gelmesi gerekir. Öyle gerekmez mi? Kalkıp da mesela normal Allah Resulü dışındaki insanlar hüküm koyabilir mi hiçbir zaman, yani bu böyledir, şu şöyledir diyebilir mi? Öyle bir hakkı var mı? Katiyetle. Gene Resul'den gelmesi gerekir. Ki katiyetle de Resul'den, Allah Resul'den böyle bir şey de gelmemiş. Her bidat delalettir diyor. Ama insanlar bunu ikiye ayırmışlardır. Neden? Kendilerinin babaları, geçmişlerinin vesilesiyle bulaştıkları bidatten kurtulamayınca, hiç değilse bunu iyi niyetle gündeme getirilen dindeki ziyadelikler olarak sunmayı düşünmüşlerdir ki, bu yöntemi de işi de bizzat şeytanın kendisi onlara tavsiye etmiş ve telkin etmiştir. Bunun içindir ki dindeki ziyadelik ve noksanlık ele alınırken önce katiyetle dinde ziyadeliğe müsaade edebilecek bir noksanlık kabul etmek gerekir. Yani dinde ziyadeliğe müsaade edebilecek bir noksanlık kabul etmek gerekir ki bu da serahaten, yani Allah Azze ve Celle ifade ettiği gibi Maide suresinin 3. ayetinde çok terstir. Allah diyor ki çünkü اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَد۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينًا. Bugün ben size dininizi ikmal ettim, kemale erdirdim ve nimetimi tamamladım ve sizden de din olarak, İslam kelimesinin açılımı yapıyor şimdi, teslim olunan, emirlerine teslim olunan, nehirlerinden sakınılan bir dinden razı oldum. Bunun dışında sizden razı olacağım bir şey yoktur. Emredileni yerine getirmeniz, nehyedilen, yasaklanan da, sakındırılandan da uzak durmanız gerekiyor. Benim razı olduğum din budur diyor. Normalde günümüzde insanlar kendini İslam'a çok kolay şey yapmıyorlar mı? Nispet etmiyorlar mı? Ben de Müslümanım. Değil mi? Günümüzde çok var. Adamın da namaz kıldığı var. Yani Allah şahit, kalkıp durdursanız kelime-i şehadet nedir ne diye sorsanız kelime-i şehadeti bilmiyor. O kadar kişiyle karşılaştım ki şöyle dedi. Ya diyor, nasıl dua edeceğiz? Dua etmesini bilmiyor. O hale. Buna rağmen insanlar kendilerini İslam'a nispet edebiliyorlar. Halbuki İslam kelimesi dediğimiz zaman yani istislamdan gelmeyen, yani emirlerine teslim olunan ve nehilerinden de sakınılan, uzak durulan, kaçınılan budur. Katiyetli yoksa herkesin kimliğinde İslam yazar. Yani gidin tutun mesela Türk İzmir'deki bir Yahudinin kimliğinde bile baksanız İslam yazar. Ama katiyetle. Yani İslam bir isimden ibaret değildir sadece. İsim olduğu gibi onun müsemması, yani muhteviyatı, içeriği de vardır. O muhteviyatını da yerine getirmek gerekir. Şimdi burada din tamamlanmış ise Allah göstermesin, yani dindeki ziyadelik, yani o dine bir şeyler ekleme, dine bir şeyler ekleme gayreti. Haşa, bu nedir Allah korusun? Allah'ın ve Resulünün noksan bıraktığı bir şeyi tamamlama gayreti demektir bu. Eğer Allah bu dini tamamlamış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de bu dini tamamladıktan sonra yanına almışsa, yani ruhunu kabzetmişse, bu dinde katiyetle bir noksanlık mevzu bahis değildir. Bunu teyit eden birkaç tane hadisi zikretme zorundayız. Ebu Zer radıyallahu anhu'dan gelen bir hadiste diyor ki: Tarakene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi vefatıyla öyle bir halde bıraktı ki: Ve ma ta'irun yuqallibu cenahihi fil hawa'i illa ve huve yuzekkiruna minhu ilmen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi havada kanat çırpan kuştan dahi bize malumat verdiği halde bizi terk edip bırakıp gitti. Ve sonra Allah Resulü devam ederek hadiste: مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ اِلَّا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ. Ve diyor, sizi cennete yaklaştıracak ne varsa ve cehennemden de uzaklaştıracak ne varsa bunların hepsi beyan edilmiştir, yani açıklanmıştır. Bu hadis Taberani'nin Mu'cem-ül Kebir'inde geçiyor ve Şeyh Elbani bu hadise sahih diyor. Din tamamlanmıştır ve bizi cennete götürecek her şey açıklanmış, cehennemden uzaklaştıracak da her şey beyan edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gene İbn-i Mace'nin sünnetinde geçen sahih bir rivayette diyor ki: Ben diyor sizi gecesi gündüzü gibi olan, nasıl mesela gündüzleyin mesela bir dışarı çıktığınızda her şeyi çok iyi bir şekilde görebiliyorsunuz değil mi ama? Ama geceleyin vallahi inanın yani önümüzü bile göremiyoruz ya geceleyin çıktığımızda. Hatta ilk uykudan uyandığımızda gözler alışmıyor mesela bir karanlığa belli bir süre sonra ancak artık görebiliyor. Allah Resulü de diyor ki işte ben diyor sizi gecesi diyor gündüzü gibi olan diyor apaçık bir yol üzerinde bıraktım. Benden sonra diyor kim bu yoldan saparsa helak olur. Hatta gene Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde geçen sahih bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabıyla otururken şöyle kuma bir çizgi çiziyor çölde. Ve sağına da soluna da cılız cılız çizgiler çiziyor. Ve diyor ki işte diyor bu ortadaki çizgi diyor dosdoğru olan çizgi dosdoğru yol budur diyor işte buna tabi olun diyor. Sağdaki ve soldaki yollar ise diyor her birinin diyor kavşağında şeytan vardır. Bunlar da diyor işte sizi Allah'ın yolundan saptıran yollardır diyor. Ve hemen arkasından ayeti okuyor ne kadar da diyor az öğüt alıyorsunuz. Bakın şimdi hak yol bir tane. Allah Resulü orada bir tane çizgi çiziyor. Hatta mesela normalde her gün mesela namazda Fatiha suresini okuyoruz. İhdinas siratal müstakim. Sen bizi dosdoğru bir yola ilet. Sirat burada müfrettir yani. Bu yani müfret derken tekil bir tane. Sen bizi dosdoğru bir yola ilet. Dosdoğru yollara değil. Hak yol bir tanedir. Ama bakın şimdi. Hatta gene diyor mesela ümmetim diyor. Bundan önce diyor, Yahudiler diyor 71'e ayrıldı. 70'i diyor ateşe girecek bir tanesi kurtuldu. Hristiyanlar ise 72'ye. 71'i diyor helak oldu. Sadece bir tanesi kurtuldu. Benim ümmetim de diyor 73'e ayrılacak. Bakın benim ümmetim yani. Ben Müslümanım diyen insanlar. Ehl-i sünnet vel cemaattanım diyen insanlar. Bu insanlar. Benim ümmetim de diyor 73'e ayrılacak diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki yanlış dedim. Sahabe de diyor ki ey Allah'ın Resulü peki kurtulacak olan taife kim diyor. Sahabe orada akıllık yapıyor. Yani Allah razı olsun. Kurtulmayacak olanları sormuyor. Bir tanesini soruyor. Kurtulacak olan kimdir diyor. Allah Resulü de diyor ki benim ve ashabım yolunu uyanlar. Yani burada şimdi biz neyi anlıyoruz? Hak yol bir tane. Katiyetle birden fazla hak yolu yoktur. Allah Resulü hem bir şeye helal diyecek hem bir şeye haram diyecek katiyetle. Bu hem akla ters hem de yani inen vahye terstir. Hak yol bir tanedir katiyetle. Yani hem şu da hak olacak bu da hak öyle bir şey yok. Hak yol bir tane. Ama bakın düşünün yani. 73 fırka derken yani 72'si helak olacak olan taife aynen gene çölde çizdiği şekilde sağdaki ve soldaki mesele her birinin kavşağında şeytanların oturup Allah'ın yolundan saptıran yollar o kadar yani sapık yol var delalet yol var yani şeytan o derece gayretli birden çok yani sapık yol varsa şeytan o derece gayretli yani o derece gayretli insanları saptırmak için elinden geleni yapıyor. Ve İbn Abbas da diyor ki Allah Resulü diyor bize diyor her şeyi açıkladı. Bize her şeyi açıkladı. Hatta kabın içine nefes almamayı da öğretti. Ve yine bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Allah'ın size emredip de benim size emretmediğim hiçbir şeyi bırakmadım. Ve yine Allah'ın size yasaklayıp da benim size yasaklamadığım hiçbir şeyi bırakmadım. Bu hadiste Elbani'nin Silsiletü Sahihası'nda geçiyor sahih bir rivayet olarak. Gördüğünüz gibi tamamlanmış bir din ve tamamlandığı kadar da eksiksiz bir şekilde tebliğ edilmiş bir din bırakılmıştır bize. Hatta ve hatta bu konuda Ayşe radıyallahu anh diyor ki Bukhari ve Müslim'de geçen hadiste şöyle diyor. Her kim diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine diyor indirilenden bir şey sakladığını söylerse o Allah'a ve Resulüne iftira etmiştir. Zira Allah azze ve celle buyuruyor ki ya eyyuhel Resul, belliğ ma unzile ileyke min Rabbik ve in lem tef'al fema bellagte risaletehu. Ey Resul, Rabbinden sana indirilen tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Ey Resul, Rabbinden sana indirilen tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun derken, şimdi bu çok net bir ifade. Bu tebliğin en son anında, yani ben size bugün dininizi tamamladım. Maide suresinin 3. ayeti yani. Ben size bugün dininizi tamamladım. Ayetin indiği ana kadar veda haccında yani veda hutbesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben size Allah'ın indirdiğini tebliğ ettim mi? Diyor. Sahabelerin hepsi evet ey Allah'ın Resulü. Sen Allah'ın indirdiğini tebliğ ettin. Risaletini yerine getirdin. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şehadet parmağını göğe kaldırarak Allahümme eşhed, Allahümme eşhed, Allahümme eşhed. Ey Allah'ım şahit ol, ey Allah'ım şahit ol, ey Allah'ım şahit ol diyor. Hatta Selman el-Farisi radiyallahu anhu'dan gelen bir hadis-i şerifte de Müslim'de geçiyor bu hadis. Müşrikler, Hicaz müşrikleri istihzai, yani istihzai ne demek? Alayvari bir eda ile, doğru mu diyor bu arkadaşınız, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi size öğretmiş. Hatta diyor tuvalet adabını bile, def-i hacet adabını bile diyor öğretmiş. Selman radıyallahu anh da diyor ki, evet diyor, nasıl gireceğimizi, yani dua ile, hatta nasıl istinca, istibrada nasıl harekette bulunacağımızı, üç taştan aşağı ile istinca ve istibra etmememizi bunları dahi öğretti diyor. Selman radıyallahu anhu'dan gelen bu hadisle de biz neyi tamamlıyoruz? Din tamamlanmıştır. Bizi cennete yaklaştıracak, ateşten uzaklaştıracak her şey beyan edilmiştir. Bunu anlama gelir, sanki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize beyan edip bıraktığının dışında, bize beyan edip bıraktığının dışında söylenilen şey bizi cennete mi yaklaştıracak? Bu ne kadar iyi niyetle gündeme getirilirse getirilsin hiç önemi yoktur bunun. Ve yine de hiçbir şey bizi Resulün beyanının dışında cehennemden uzaklaştıramaz. Hiçbir kimsenin sözünde bu yoktur. Çünkü vahye muhatap olan sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sahabenin bidatlere karşı tutumu ve bu konudaki sözlerine baktığımız zaman şüphesiz ki yani en hayırlı nesil bizler için örnek gösterilen sahabelerdir. Hatta Allah Azze ve Celle Bakara suresinde diyor ki فَاِنْ اَمَنُوا بِمِسْلِمَا اَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْ. Eğer diyor siz diyor onların iman ettiği gibi iman ederseniz kurtuluşa erersiniz. Doğru yolu bulursunuz. Onlar dediği ki sahabe, onların iman ettiği gibi iman ederseniz doğru yolu bulursunuz, kurtuluşa erersiniz. Şimdi eğer hayırlı bir nesil olmasa Allah Azze ve Celle onlar gibi iman etmemizi emreder miydi? Etmez değil mi? Hayırlı nesil ki Allah Azze ve Celle onların iman ettiği gibi iman edersiniz, ancak kurtuluşa erersiniz. Ama bakın bugüne bugün herkes de biz sahabeyi seviyoruz, biz onların yolundan gidiyoruz diyor. Hepsinde yolları farklı ama. Ve hatta yani bugüne bugün yani sünnet ehline o kadar kin, nefret buzluyorlar ki yani sünneti yaşadıklarından dolayı. Neden? Çünkü sünneti yaşıyorlar kendi mezheplerine, görüşlerine, çıkarlarına ters olduğu için. O kadar nefret duyuyorlar. Onlar dinleri hususunda çok gayret sarf eden, Allah ve Resulünün emirlerini harfiyen uyan ve dinden olmayan şeylerden de en fazla uzak duran insanlardı. İşte onlardan yani bazılarının bu konudaki güzel sözleri. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Sizden öncekilere tabi olun. Dinde yeni şeyler icat etmeyin. Bu size yeter. Zira bütün bidatler delalettir. Bu hadis İbn-i Battah'ın El-İbane'sinde geçiyor ve Taberani'nin Mu'acimül Kebir'inde geçiyor. Ve hakeza yine aynı şekilde Darimi'nin sünnetinde geçen hasen bir rivayette Amir bin Yahya'dan geliyor. Amir bin Yahya'dan, o da diyor babamın babasından nakleden şöyle rivayet ederken duydum. Babam dedi ki sabah namazından önce Abdullah İbni Mesud'un kapısının önünde oturuyorduk. Çıktığında diyor onunla beraber mescide giderdik Abdullah İbni Mesud'la. Neyse diyor bir gün Ebu Musa el-Eşari yanımıza geldi. Ve Ebu Abdurrahman yani Abdullah İbni Mesud şimdiye kadar yanınıza çıktı mı diyor oradaki insanlara. Hayır dedik. Ve Ebu Musa el-Eşari de bizimle beraber oturdu. Nihayet Abdullah İbni Mesud çıktı. Çıkınca da ona toptan ayağa kalktık. Sonra Ebu Musa el-Eşari ona şöyle dedi. Ey Ebu Abdurrahman yani ey İbni Mesud, biraz önce mescitte yadırgadığım bir durum gördüm. Ama diyor yine de Allah'a hamdolsun hayırdan başka bir şey görmüş değilim. Abdullah İbni Mesud soruyor nedir o diye sordu. O da diyor ki yaşarsan diyor birazdan göreceksin. Mescitte diyor halkalar halinde oturmuş. Mescitte halkalar halinde oturmuş namazı bekleyen bir topluluk gördüm. Her halkada idareci bir adam, başlarında bir idareci. Halkadakilerin ellerinde de çakıl taşları. İdareci 100 defa diyor, 100 defa Allahu Ekber deyin diyor. Onlar da 100 sefer Allahu Ekber diyorlar. Sonra 100 sefer La İlahe İllallah deyin diyor. Onlar da 100 sefer La İlahe İllallah diyorlar. 100 sefer Subhanallah deyin diyor. Onlar da 100 sefer Subhanallah diyorlar. Abdullah İbni Mesud da diyor ki peki diyor sen diyor onlara ne dedin? Senin görüşün diyor veya senin emrini bekleyerek onlara bir şey söylemedim dedi. Dedi ki onlara günahlarını saymalarını emredip sevap olarak hiçbir şey alamayacaklarını garanti etmedi mi? Sözde bakın arkadaşlar Abdullah İbni Mesud söylüyor bunu. Onlara günahlarını saymalarını emredip sevap olarak hiçbir şey alamayacaklarını garanti etmedi mi? La ilahe illallah mizanda en ağır gelecek olan kelime değil mi normalde? Mizanda en ağır gelecek olan kelime. 100 sefer de söylüyorlar. Ama bakın şimdi ileride ne oluyor? Sonra gitti, biz de onunla beraber gittik diyor İbn-i Mesud'la. Nihayet de o bu halkalardan birine geldi, başında durdu ve şöyle dedi: bu yaptığınızı gördüğüm şey nedir? Dediler ki: ey İbn-i Mesud, bunlar çakıl taşları. Onlarla Allahu Ekber, La İlahe İllallah ve Sübhanallah zikirlerini sayıyoruz. Bunun üzerine Abdullah İbn-i Mesud dedi ki: o halde diyor günahlarınızı sayın. Zira ben sevap olarak hiçbir şey kazanamayacağınızı garanti ederim. Yazıklar olsun size ey Muhammed ümmeti. Ne çabuk helak oldunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi hala içinizde bolca bulunmakta. Daha Allah Resulü'nün elbiseleri diyor henüz eskimemiş. Kapları da kırılmamış. Yani aradan fazla bir zaman geçmemiş. Buna rağmen böyle bir bidat çıkarmışlar. Sapıklığa uğruyorlar, delalet içerisindeler. Ve diyor canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki sizler ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden daha doğru yolda olan bir din üzerindesiniz ki bu imkansız, veyahut delalet kapısı açan bir fırkasınız. Onlar da diyorlar ki vallahi ey İbn-i Mesud diyor biz diyor hayırdan başka bir şey ummadık dediler. Bakın bu sözü söylerlerken kasıtlarının ne olduğu anlaşılır. Yani niyetlerinin halis hayır, Allah için olduğu anlaşılır. Biz diyor hayırdan başka bir şey ummadık ki. Yani bu sözde onların niyetlerinin iyi olduğu anlaşılır, Allah için olduğu anlaşılır. Şarjı azalıyor, şarjı bitiyor. İşaret verdi, alarm verdi ondan. Yani niyetlerinin halis, Allah için olduğu anlaşılır. Fakat yapılan amel Kur'an ve sünnette olmadığı için kabul olunmuyor. Onların niyetlerinin güzel oluşu yaptıklarının doğru olduğunu göstermiyor. Zira niyetin güzel olması bidatı sünnete çevirmez ve çirkini güzel yapmaz. Yani iyi niyet bidatı helal kılmaz. Ne kadar niyeti iyi olursa olsun o amelin de Kur'an sünnetten olması gerekir. Biz mesela şöyle bir şey söylüyoruz. Biz diyoruz ki bir amelin Allah katında kabul edilebilmesi için iki şart vardır. Bir, o yaptığın amel Kur'an ve sünnetten olacak. Kendi kafana göre değil. Öğreneceksin onu. Hangi amel yapmak istiyorsan, zikirsen zikir, namazsa namaz, oruçsa oruç. Bir sürü zikir, işte yatarken yapılacak zikir, evden çıkarken yapılacak zikir, mescide giderken yapılacak zikir, mescitten çıkarken yapılacak zikir, yolculuktayken yapılacak zikir. İstemediğimiz kadar ibadet var. Onun için diyoruz ki yani bir amelin Allah katında kabul edilebilmesi için iki şart var. Bir, o amel Kur'an sünnetten olacak ve o amelin de sadece ve sadece Allah için yapılması gerekir. Allah için olması gerekir. Ama günümüzdeki insanlara bakın, önemli olan ne diyor? Kalp temizliği, katiyetle. Hiçbir zaman kurtarmaz bu. O zaman ben de şöyle dedim mesela onlara. Tamam, ben diyorum ki mesela birisinin 500 milyona ihtiyacı var. İhtiyacı var. Ben diyorum ki senin evine giriyorum, hırsızlık yapıyorum. Senin ne kadar paran varsa çalıyorum, gidiyorum o adama infak ediyorum, veriyorum. Benim niyetim güzel. Adam diyor ki olmaz. Niye olmaz? Yaptığın hiç doğru değil. Ama diyorum benim niyetim güzel. Olmaz diyor. Kardeşim senin yaptığın şeye gelince niye niyeti kalbi temiz ediyorsun? Seninki de olmaz, kusura bakma. Kabul olunması için bir, o amel Kur'an sünnetten olacak, yaptığın amelde yani Allah için olmuş olması gerekir. Yoksa hiç kendi kafana göre değil. Hatta düşünün mesela Mekkeli müşriklerin müşrik olmasının sebeplerinden bir tanesi de Zümer suresi 3. ayette diyor ki dikkat edin diyor, halis din yalnız Allah'ındır. Hiçbir kimseye pay ayırmayacaksın. Dinin tamamı Allah'a aittir. Allah'ı bırakıp da diyor evliyalar edinenler. Bakın bu size çok dikkat edin. Günümüzde zaten hep aracı edinen kişiler evliya diye tesmiye edilen kişiler. Allah'ı bırakıp da diyor evliyalar edilenler مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ. Biz diyor onlara bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Mekkeli müşriklerin sözü bu. Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. Bakın Mekkeli müşriklerin sözleri bu, yani niyetlerinin halis olduğu anlaşılır. Niyetleri gerçekten de iyiydi, halisti. Ama yaptıkları o amel Kur'an sünnette olmadığı için o aracı edinme eylemi Kur'an sünnette olmadığı için, yani gayrimeşru bir vesile edindikleri için müşrik oldular. Allah Azze ve Celle onları müşrikliğe itham etti. Ve müşrikler de ebedi ateştedir. Allah bizi şirk koşmaktan beri eylesin inşallah. Onun için zira niyetin güzel olması bidatı sünnete çevirmez ve çirkini de güzel yapmaz. Güzel niyetin yanında yani Kur'an'a ve sünnete ve selefe, yani selef derken yani öncekiler, yani öncekilerden kasıt sahabeye uyma şartı da kaçınılmazdır. Ve hadisin devamında diyor ki Abdullah İbni Mesud şöyle karşılık verdi: hayrı elde etmek isteyen nice insanlar vardır ki diyor, onu hiç elde edemezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermişti ki nice diyor Kur'an okuyanlar vardır, Allah'ın kelamını okuyanlar vardır, nice Kur'an okuyanlar vardır ki o Kur'an diyor gırtlaklarından aşağı gitmez diyor. Vallahi diyor bilmiyorum, belki onların çoğu sizdendir. Sonra Abdullah İbni Mesud onlardan yüz çevirdi ve hadisin ravisi diyor ki bu halkalardaki, yani o idareci yüz sefer la ilahe illallah diyor, onlar da yüz sefer la ilahe diyorlar ya, bu halkalardaki insanların diyor tamamını Nehrevan Savaşı'nda haricilerin yanında bize Müslümanlara karşı savaşırken gördüm. Bakın bu insanlar, la ilahe illallah diyen insanlar. Nehrevan Savaşı'nda Müslümanlara karşı savaşırken gördük. Abdullah İbni Mesud yani böyle bir tepki verirken yani ne olacağını ileride tahmin edebiliyordu. Gaybı bilme değil haşa, bu feraset bu. Ne olabileceğini tahmin edebiliyordu. Onun için biz diyoruz ki biz hiçbir zaman İslam'da küçük bir günahı, küçük bir isyanı yani küçümsemeyiz. Bidatı da küçümsemeyiz. Neden? Çünkü her zaman yani küçük bir isyan büyük bir isyana sürükler. Aynı şekilde küçük bir itaatle büyük itaate sürükler. Neden? Bakara suresi 246. ayette Allah diyor ki Musa'dan sonra diyor beni İsrail'in ileri gelen kimseleri diyor Allah diyor görmedin mi diyor. Kendilerine diyor gönderilmiş bir peygambere demiştiler ki sen Allah diyor bize bir hükümdar gönderse de onun komutasında diyor Allah yolunda savaşsak. Ve Allah da diyor ki ya size savaş yazılır da savaşmazsanız. Ve onlar da diyorlar ki biz yurtlarımızdan çıkartılmışız, çocuklarımızdan uzaklaştırmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım dedi, Allah yolunda neden savaşmayalım ki dediler. Ve kendilerine savaş yazılınca içlerinden pek azı hariç geri dönüp kaçtılar. Ve Allah zalimleri iyi bilir diyor. Ve sonra ayetin devamında diyor ki peygamberleri onlara diyor Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi. Onlar diyor ki o diyor bizim üzerimizde diyor nasıl hükümdar olabilir ki? Biz diyor hükümdarla ondan daha layığız diyor. Ona diyor zenginlik verilmemiştir diyor. Peygamberler de şöyle dedi: şüphesiz Allah onu sizin üzerinizde hükümdar olarak seçti. Onun bilgisini ve beden olarak gücünü arttırdı. Allah mülkü dilediğine verir. Allah lütfu geniş olan ve hakkıyla bilendir diyor. Ve ayette diyor ki devamında فَلَمَّا فَسَلَ تَالُوتُ بِالْجُنُودِ Talut ordu ile hareket edince قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَل۪يكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي şüphesiz diyor Allah sizi bir ırmakla imtihan edecek. Kim diyor o ırmaktan içerse benden değildir. Kim onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak diyor eliyle diyor bir avuç içen diyor o müstesna diyor. Ondan bir şey olmaz. İçlerinden diyor pek azı hariç hepsi ırmaktan içtiler. Talut ve onunla beraber iman edenler ırmağa geçince geride kalanlar dediler ki Calut yani düşmanın karşısına geldiklerinde dediler ki bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok. Bakın arkadaşlar. Normalde Allah Azze ve Celle onları imtihan etti. Küçücük bir itaat, bizim nezdimizde küçücük bir itaat. Ne dedi? Sakın ha ormaktan içmeyin. Yalnız bir avuç içen müstesna. O su içenler, kana kana su içenler düşmanın karşısına geldiklerinde söyledikleri söze bakın. İslam'da yani cihad gibi önemli bir amelden geri kaldılar. Yani topuklayıp kaçtılar. Affedersiniz yani buna mesela normalde şöyle diyorlar yani karı kılıklı mısın? Karı kılıklı mısın ki sen yani savaştan kaçıyorsun derler. İşte düşünün yani o ırmaktan su içenler dediler ki bizim bugün Talut ve askerlerine karşı düşmana karşı savaşacak gücümüz yok. Normalde küçücük bir isyan bizim nezdimizde değil mi? Ama küçücük bir isyan yani o Allah'ın emrine itaat etmemeleri onları ta savaştan yani o düşmanla savaşmalarından alıkoydu. Ama o suyu içmeyenler ise dediler ki şu cevabı verdiler. Allah'ın izniyle diyor nice topluluklar vardır ki diyor. Nice küçük topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle diyor bir çoğunluğa galebe çalmışlardır diyor. Ve diyor inna Allah'a me'as sabirin. Ve şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi burada mesele yani su içip içilmemesi değil. Mesele burada Allah'ın emrine itaat edip edilmemesi. Yani mesele burada Allah'ın emrine itaat edip edilmemesi. Su içenler İslam gibi yani önemli, İslam'da cihat gibi önemli olan bir meseleden geri kaldılar. Ama su içmeyenler ise o kadar yani az olmalarına rağmen Allah onlara yani büyük bir itaati sürükledi ve onlara zafer ihsan etti. Onun için biz İslam'da yani hiçbir zaman günahları küçümsemeyiz. İtaatleri de küçümsemeyiz. Elimizden geldiğimiz kadar, güç yetirdiğimiz kadar onları yapmaya çalışırız. Yine Darimi'nin Sünen'inde geçiyor. Abdurrezzak'ın Müsannef'inde geçen bir hadis-i şerifte Said bin el-Musayyib radıyallahu anhu fecrin diyor doğuşundan sonra diyor namaz kılan, namaz kılmaya devam eden birisini gördü. Fecirden sonra namaz yoktur diyor Allah Resulü. Kerahat vakti giriyor. Allah Resulü diyor ki fecirden sonra namaz yoktur. Ve Said bin el-Musayyib denen sahabe radıyallahu anhu fecrin doğuşundan sonra namaz kılmaya devam eden bir adam gördü. Ve adama dedi ki ve adamı uyarıyor. Ve adam da diyor ki ey Ebu Muhammed namaz kıldım diye Allah bana azap eder mi? Said bin el-Musayyib de diyor ki yani adam bu sözü söylemek yani namaz kıldım diye Allah bana azap eder mi? Yani kendince aklınca haklı bir gerekçe öne sürüyor, zikrediyor. Said bin Musayyib de diyor ki hayır fakat diyor Allah sana sünnete aykırı hareket ettiğin için azap eder. Allah Resulü namaz yoktur diyor orada kal. En faziletlisi Allah Resulü'nün yaptığı gibi yapmak. Sen haşa Allah'ın sünnetinden faziletli konuma gelemezsin. Gene Elbani bu hadis için diyor ki El-İrvâul Galil'de geçiyor bunu söylüyor. Elbani diyor ki Said bin el-Musayyib'in bu veciz cevabı bidatleri diyor güzel görene karşı ve sünnet ehlini zikri ve namazı inkar etmekle suçlayanlara karşı kuvvetli bir silahtır. Şimdi biz bidatları reddetmekle biz diyorlar ki ya bak siz zikirleri inkar ediyorsunuz. Katiyetle biz zikirleri inkar etmiyoruz. Elbani de işte onlara öyle bir reddiye veriyor ki yani diyor bidatları güzel görene karşı sünnet ehlini zikir ve namazı inkar etmekle suçlayanlara karşı kuvvetli bir silahtır. Halbuki sünnet ehli diyor ehli sünnet vel cemaat sünnete muhalif olan namaz zikir ve benzeri şeylere karşı çıkmaktadır. Sünnette yoksa o katiyette biz tabii ki de karşı çıkarız. Haşa sen Allah Resulü'nün yaptığından daha faziletli mi ikisin ki yapıyorsun yani. O şekilde. Hatta gene Tirmizi'de Hakim'de geçen bir Hasan rivayette Nafi'den geliyor. Adamın bir tanesi İbn Ömer'in yanında hapşırıyor, aksırıyor. Adam da diyor ki elhamdülillah ve selamu ala Resulillah. Yani Allah'a hamd, Resulüne de selam olsun diyor. Ve bunun üzerine İbn Ömer de şöyle diyor. Ben elhamdülillah ve selamu ala Resulillah mi diyorum diyor. Allah Resulü bize diyor böyle öğretmedi. Allah Resulü bize her halükarda, her zaman ve her yerde elhamdülillah demesini öğretti. Bu kadar. Kalkıp da ekleme. Normalde salavat var. İnnallâhe me... Şey diyor, şüphesiz ki Allah ve melekler Nebi'ye salat ederler. O halde siz de ona salat edin. Normalde yani salat Allah Resulü değil, Kur'an ve sünnette var. Ama hemen aksırmanın, hapşırmanın arkasından değil. Onun yeri zamanı ayrı. Sözün özü unutmayalım ki şeriat vaaz eden, kanun koyan ve ibadet şeklini, şemalini belirleyen sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'dir. Bu konuda ona ortak olacak hiçbir varlık yoktur. Kula yakışan ise tamamlanıp kemale ermiş, tebliğ ve beyan edilmiş olan bu dine sımsıkı sarılması ve ona hiçbir şey eklememesidir. Sözün kısası bidatı güzel görüp ona devam eden kimselere göre din tamamlanmamıştır. Ve onlara göre Allah'ın bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ayetine itibar edilmez demektir. Şayet böyle olursa bidatçı din tamamlanmamıştır. Onda eksik kalan bazı şeyleri eklemek gerekir demiş gibi oluyor. Zira dinin kemale ermiş olduğuna iman etseydi gerçekten yani o kişi dinin kemale ermiş olduğunu tamamlanmış olduğuna iman etseydi bidat çıkarmazdı. Böylece bunu diyen kimse dost doğru yoldan sapmış olur. Mevzuyu da İmam Malik'in sözüyle bitirecek olursak İmam Malik İmam Şatibi'nin El-İtisam kitabında geçiyor. Diyor ki her kim diyor İslam'da güzel görüp bir bidat çıkartırsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her kim İslam'da güzel bir bidat görüp çıkarırsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti eda etmede ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Çünkü Allah azze ve celle bugün sizin için dininizi tamamladım buyurmaktadır. Bu sebeple o gün din olmayan hiçbir şey bugün de din olamaz. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.